दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए हुए हैं। दिल को आए दिल को इस घर में हमें चांद को, इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को अब कौन सी दौलत है जो, अब कौन सी दौलत है जो तकदीर से मांगे, उल्फत ही बड़ी चीज थी, उल्फत ही बड़ी चीज थी जो पाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को, दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को जब तू है ख्यालों में, जब तू है ख्यालों में तो दुनिया से हमें क्या, दुनिया से हमें क्या। दुनिया को तेरी याद में, दुनिया को तेरी याद में ठुकराए हुए हैं। दिल को हाय दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को मिट कर भिना दामन तेरा, मिट कर भिना दामन तेरा हाथों से छुटेगा, हाथों से छुटेगा। हम तेरी मोहब्बत की, हम तेरी मोहब्बत की कसम खाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को, दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को।